เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เรื่องที่รออยู่นะครับจากสายของคุณวัดนะครับคุณวัดปัจจุบันอายุ37ปีนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่ผ่านมาที่ค่ายลูกเสือแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีนะครับเรื่องราวของผีจับซ่อนนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงมาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณวัด ครับผมสวัสดีครับ นะฮะคุณวัดเสียงหล่อมากเลยอ่ะนะฮะ ครับผมขอบคุณครับ นะฮะคุณวัดตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย จากสกลนครครับ อยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับฝนตกไหมที่นั่น วันนี้ไม่ตกครับ ไม่ตกนะโอเคแต่ที่กรุงเทพตอนนี้ยังตกไม่หยุดเลยนะครับคุณวัดคุณวัดมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่ผ่านมาชื่อค่ายลูกเสือเราจะไม่พูดถึงกันนะ ครับผม คุณวัดนี่เป็นอาจารย์ใช่ไหมครับ ใช่ครับ ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกัน ใช่ครับ นะฮะอาจารย์นี่คราวที่แล้วมาเรื่องของปอบ ใหญ่งอ นใหญ่งอดนะฮะวันนี้มาเรื่องราวของค่ายลูกเสือนะครับผีจับซ่อนอาจารย์เรื่องนี้มันเป็นยังไงครับอาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ด้วยนะครับ ครับผม ก็คือตอน7ปีก่อนเนี่ยผมไปบรรจุที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็ช่วงประมาณปลายเดือนกันยาก็ได้มีโอกาสพานักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือนะครับที่ค่ายลูกเสือแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็ตามปกติครับเหตุการณ์ปกติก็พานักเรียนไปถึงพาลูกเสือไปถึงค่ายลูกเสือแห่งนี ้ นะครับซึ่งค่ายลูกเสือแห่งนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่รอบกองไฟจะอยู่พื้นราบแล้วก็ส่วนที่เป็นค่ายลูกเสือจะขึ้นไปบนภูเขา ครับ นะครับซึ่งจะถูกข้ามจะถูกตัดด้วยทางรถไฟนะครับครับผมก็ไปก็ส่งลูกเสือเข้าไปในค่ายตามปกตินะครับซึ่งในค่ายเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเขาที่คอยดูแลคอยประจำฐานต่างๆอยู ่ครับ นะครับกิจกรรมต่างๆก็เหมือนจะผ่านไปด้วยดีนะครับจนถึงประมาณช่วงบ่ายสามลูกเสือก็ทำกิจกรรมตามฐานต่างๆเสร็จนะครับก็เริ่มทยอยลงมาจากเขา ครับ นะครับพอลงมาจากเขาเสร็จพอมาถึงตรงบริเวณรอบกองไฟนะครับผมก็ทำการเช็คชื่อลูกเสือนะครับ ครับ ปรากฏว่ามีลูกเสือหายไปหนึ่งนายครับครับก็เอาสอบถามเพื่อนที่อยู่ในหมู่ลูกเสือ ก็ไม่มีใครบอกยังไงครับพวกผมก็เลยชวนเจ้าที่ของค่ายลูกเสือน่ะอีก3คนขึ้นไปตามหาเด็กบนเขาที่เป็นค่ายที่เป็นฐานผจญภัยอะครับ ครับ ครับตอนนั้นประมาณ4โมงแต่มันเป็น4โมงของช่วงที่เริ่มจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วอะครับ อ๋อมันก็เลยมืดเร็วอะเนาะ ค่อนข้างจะมืดเร็วครับคือค่ายลูกเสือแห่งเนี้ยนะครับคือมันจะเป็นเชิงเขาอะครับเป็นเชิงเขาลักษณะเป็นโค้ง ครับ รูปตัวยูคร ับ แล้วก็จะมีฐานผจญภัยอยู่เรียงรายตามข้างทางผมก็หาไปเรื่อยนะครับจากฐานแรกฐานที่สองนะครับซึ่งอยู่เรียงรายตามถนนอยู่บนภูเขาอะครับ ครับ หาไม่เจอครับหายังไงก็หาไม่เจ อ 5โมงกว่าไปแล้วก็เลยกลับมาที่บริเวณสถานที่รับกองไฟ ครับ นะครับแล้วก็ถามลูกเสือที่อยู่ในหมู่นั้นนะครับว่าเป็นยังไงทำไมไม่มีใครเห็นเลยเนี่ยเพื่อนหายไปเนี่ยเพื่อนหายไปทั้งคนเนี่ย อืม ยังไงก็มีลูกเสืออยู่สองนายก็บอกนี่บอกคุณครูเข้าไปดิบอกครูเข้าไปดิ เหมือนรู ้ครับผมเลยสังเกตผมเลยอ้าวมีอะไรบอกมา ครับ ครูครับเด็กชายหมูอ้วนคร ับ สมมตินะชื่อสมมติ ครับก็หมูอ้วนนะครับตอนที่เขาเดินทางไกลอ่ะครับเขาเอาไม้พลองอ่ะคืออารมณ์ของลูกเสือนะครับที่เด็กๆที่ซนอ่ะเพื่อนบอกว่าหมูอ้วนเนี่ยเอาไม้พลองเนี่ยไปฟาดของที่มันอยู่ในสารพระภูมิข้างทางสารเจตาข้างทาง เฮ้ยจริงดิ ครับแต่ตอนที่พวกผมถามตอนแรกเนี่ยเพื่อนเขากลัวว่าพวกผมจะดุกลัวพวกครูจะดุก็เลยไม่พูด ครับ ก็เลยอ่ะรู้แล้วจะไม่รู้ที่ไปที่มาแล้วก็เจ้าที่ของค่ายลูกเสือก็ทำการจุดธูปนะครับบอกกล่าวครับจากนั้นก็กลับไปหาตรงฐานเพียงตาตรงนั้นอีก ครับ นะครับ ซึ่งตอนนั้นเรา6โมงละเริ่มมืดแล้วเพราะว่ามันเป็นภูเขาครับลักษณะของศาลเนี่ยจะไม่ติดถนนที่เป็นที่เป็นถนนบริเวณค่ายลูกเสือนะครับ คร ับ คือจะเป็นทางเดินเล็กๆเข้าไปอีกประมาณ 4-5 เมตรนะครับก็ไม่รู้ว่าหมูอ้วนเนี่ยทะลึ่งยังไงนะคร ับ เอาไม้ไปคือลักษณะที่เข้าไปเห็นในตรงศาลเพียงตาคือของกระจัดกระจายหมดนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยหากันจนทั่วแล้วมั่นใจว่าหากันจนทั่วแล้วผมกับผู้ชายอีก2คนแล้วก็เจ้าที่ของค่ายลูกเสืออีก3คนมั่นใจว่าถึงแม้ว่ามันจะมืดแต่ว่าคิดว่าหาทั่วแล้วครับตรงนั้นอ่ะ คือหาไม่เจอ ครับไม่เจอครับก็หาวนอีกรอบนึงจนลงเขาไปอีก ครับ นะครับยังไม่เจอก็คือเริ่มร้อนใจแล้วตอนนั้นอ่ะมันเริ่มจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วครับเพราะทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าที่1ใน3คนน่ะเขาคิดไงเขาบอกว่าคุณครูเดี๋ยวเรากลับไปหาตรงศาลเจ้าอีกทีตรงศาลพระภูมิอีกทีก็เลยกลับไปครับกลับไปทีนี้นะครับคือลักษณะของศาลเนี่ยจะเป็นศาลเพียงศาลพระภูมิศาลเพียงตาเล็กๆไม่สูงมากนะครับเป็นศาลไม้เก่าๆแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ ่ นะครับพอไปรอบเนี้ยไปเห็นหมูอ้วนนอนอยู่หลังต้นไม้ครับจากที่รอบแรกที่หาไม่เจอครับ ครับ ผมเห็นก็โอ้ใจชื้นมาละเห็นลูกศิษย์แล้วก็ไปปลุกหมูอ้วนหมูอ้วนมันนอนทำอะไรตรงนี้ครับหมูอ้วนได้สติตื่นขึ้นมาหมูอ้วนร้องแบบร้องลั่นเลยครับกลัวแล้วกลัวแล้วผมกลัวแล้วตาผมกลัวแล้ว อ ุ้ยใจเย็นหมูอ้วนใจเย็นไม่ครูเอง ครับ ใจเย็นเป็นอะไรผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วคือแบบเหมือนจะตะเลิดแล้วอะครับก็ช่วยกันปลอบช่วยกันค่อยๆจนหมูอ้วนเนี่ยเริ่มจิตใจมาอยู่เป็นเนื้อกับตัวแล้ว ครับ ครับก็ตัดสินใจว่าเรื่องเนี้ยจะไม่พูดจะให้รู้กันเฉพาะในกลุ่มเพราะว่าไม่อยากให้เด็กลูกเสือที่มาด้วยอีกทั้งหมดเนี่ยต ้ องแตกตื่น ครับ ก็เลยโทรไปหาพ่อแม่ของหมูอ้วนเนี่ยให้มารับหมูอ้วนนะครับก็โทรมาซึ่งก็ธรรมดาพ่อแม่เขาก็รู้สึกจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่มาแล้วแบบลูกเกิดเรื่องแบบนี้ครับแต่เขาก็รับลูกเขากลับไป ครับ นะครับก็หลังจากนั้นก็คือเสร็จผ่านไปด้วยดีนะครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปถามหมูอ้วนหลังจากที่เสร็จค่ายลูกเสือนั้นไปแล้วนะครับก็ถามหมูอ้วนว่าหมูอ้วนบอกกูมาว่ามีอะไร ครับ ครับหมูอ้วนก็เล่าให้ฟังว่าคือตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากเล่าอ่ะหมูอ้วนก็เล่าให้ฟังว่าก็คือหลังจากที่เข้าค่ายเสร็จกำลังจะเดินลงเขาอะ ครับ หมูอ้วนก็เดินไปแล้วก็ไม้พองลูกเสือนะครับพี่เก่งก็หมูอ้วนก็เดินไปแล้วก็กวัดแกว่งไปเรื่อยนะไปเห็นศาลเพียงตาศาลเล็กๆอยู่ข้างทางก็เดินเข้าไปก็เอาไม้พองเนี่ยนะครับไปค่ะไปเขี่ยไปของที่มันอยู่ในศาลนะครับ โอ้ยเพื ่อแล้วก็ไม่คิดอะไรแล้วก็เดินกำลังจะเดินลงจากเขาไปหมูอ้วนบอก ครับ คือหมูอ้วนนี่ด้วยความที่เป็นคนตัวอ้วนน ะ เพื่อนก็เริ่มเดินห่างออกไปครับหมูอ้วนก็เดินตามไปหม ู อ้วนบอกว่าขณะที่กำลังเดินลงเขานั้นนะครับ ครับ มีมือนึงมาจับแขนหมูอ้วนครับหมูอ้วนหันไปมองเป็นชายแก ่ ครับชายแก่หมูอ้วนก็ตกใจร้องแต่เพื่อนก็เริ่มห่างไปเรื่อยๆแล้วครับ โอ้ ครับแล้วหมูอ้วนก็บอกว่าตาคนเนี้ยตาแก่คนเนี้ยก็ลากแขนหมูอ้วนไปตรงศาลเจ้าอ่ะครับ ครับตรงศาลเพียงตา หมูอ้วนก็พยายามบอกว่าจะพาผมไปไหนจะพาผมไปไหนผมจะไปหาครูผมจะไปหาเพื่อน ครับ ครับแก่ว่าเองมานี่แล้วก็ลากแขนของหมูอ้วนไปที่ศาลเจ้าศาลพระภูมิครับ ครับ หมูอ้วนบอกว่านอกจากชายแก่คนนั้นแล้วครับบริเวณศาลพระภูมิเนี่ยยังมีผู้หญิงผู้ชายอีกประมาณ10กว่าคนนะครับครับที่อยู่บริเวณศาลเจ้าครับศาลพระภูมิครับครับ ครับ หมูอ้วนบอกผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วให้ผมกลับลงไปหาเพื่อนเถอะครับครับชายแก่นี่ก็ไม่พูดอะไรชายแก่นี่ก็หัวเราะหม ู อ้วนก็พูดอย่างเงี้ยนะครับหมูอ้วนบอกว่าตอนที่พวกผมเดินขึ้นมาหาน่ะหมูอ้วนเห็นแล้วหมูอ้วน ทั้งร้องไห้ทั้งเรียกตลอด ครับ นะครับหมูอ้วนบอกว่าผมเนี่ยเดินมายืนอยู่ต่อหน้าหมูอ้วนด้วยซ้ำรอบแรกที่ผมขึ้นไปหาครับ โอ้ แต่หมูอ้วนเนี่ยร้องแล้วผมไม่ได้ยิน อืม ครับ อ๋อเหมือนโดนบังตาอยู่เนาะจานอ่ะ ครับครับหมูอ้วนบอกว่าหมูอ้วนกลัวน่ะกลัวจนร้องไห้จนหลับแล้วมารู้ตัวอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่พวกผมไปปลุกแล้วครับ ครับ ครับ อือฮึ ครับหมูอ้วนถึงตื่นมาได้สติถึงตื่นมาครับคร ับ นี่คือเหตุการณ์ อันนี้คือ ที ่ เจอ เ จอ คร ับ เข็ดเลยสิหมูอ้วนอ่ะ ก็ตอนนี้น่าจะจบม .6 แล้วมั้งครับเพราะว่าตอนนั้นหมูอ้วนอยู่ประมาณตอนนั้นหมูอ้วนอยู่ป .6 อ๋อนี่ก็หลาย ตอนที่ผมสอนที่ชลบุรี นะฮะคือใช้คำว่าก็เข็ดเลยหมูอ้วนกับเหตุการณ์ครั้งนั้น จะเป็นอย่างนั้นครับ เอาจริงๆนะด้วยต่อให้ซนแค่ไหนนะแต่สิ่งที่มันเห็นอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็ไม่ควรไปตีไปเขี่ยหรือเปล่าฮะหมูอ้วนเน า ะ ผมว่าน่าจะเป็นแบบอารมณ์ของเด็กๆนะครับเหมือนมีไม้อยู่ในมือแล้วก็แบบ เห็นอะไร แต่งไปโดยที่ ไม่สนใจแต่ด้วยความที่ถ้าเราคนไทยนะเราจะเห็นแบบไว้ทอเป็นศาลแบบนี้เราก็จะนึกถึงศาลพระภูมิพอศาลพระภูมิความเชื่อเราก็คิดว่ามีพระภูมิเจ้าที่มีผีมีอะไรอยู่เนี้ยมันก็ไม่น่าเอาไม้พองไปแย่งอะ แต่ว่าศาลนี้ไม่คือถ้าไม่สังเกตจริงๆแทบจะไม่เห็นเลยแล้วผมก็ยังแปลกใจว่าหมูอ้วนคิดยังไงถึงเอาไม้ไปเขี่ยเล่นนะครับ ใช่อ าจจะคิดว่ามันเป็นศาลเก่าแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับ โอ้โห คือถ้าไม่สังเกตดีๆแทบจะไม่เห็นเลยครับ อ๋อเหรอ ครับผม อ๋อนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นบทเรียน ครับซึ่งค่ายแห่งนี ้ ถ้าใครที่เคยไปเนี่ย ครับ จะรู้ว่าบรรยากาศมันน่ากลัวมากครับ โอ้ยนะฮะผมอยากจะบอกแบบนี้เลยฮะคุณครูค่ายลูกเสือมันน่ากลัวทุกที่นะครับนะเขาก็จะมีอย่างถ้าเป็นค่ายของเอกชนนะถ้าไม่นับเป็นว่าค่ายของราชการนะค่ายเอกชนเนี่ยเขาก็จะมีโซนที่เป็นดีๆมันก็มีโซนที่ไว้ต้องทำกิจกรรมที่ไว้เดินทางไกลตอนค่ำกลางคืนเนี่ยมันก็มีแล้วก็เขาก็จะมีการบิวอัพบรรยากาศเนาะให้มันดูมีความรู้สึกว่ามันคือมาแล้วมันต้องได้อะไรอ่ะไม่ใช่มาแล้วเหมือนกับมาอยู่โรงแรมมาอยู่รีสอร์ทอะไรเงี้ยนะฮะ คือ มันน่ากลัวที่แหละ ลักษณะของค่ายเอกชนภัยเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่ามันต้องอยู่ในป่าอยู่แล้วครับ ต้องนะครับ ครับ นะฮะ คือทั้งที่พวกผมก็กำชับแล้วนะครับทั้งเอาเรื่องเนี่ยเรื่องน่ากลัวเนี่ยมาบอกแล้วว่าเออเนี่ยอย่าพี่เลนทำอะไรนู่นนั่นนี่ให้มันออกนอกลู่นอกทางนะเนี่ยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคือบอกแล้วเตือนแล้วครับ ก็ใช้คำว่าเขาขู่แล้วนะฮะแต่เหมือนจะขู่เบาไปหน่อยให้เจอเองซะดีกว่า ครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ไปเจอมาตอนที่ไปสอนอยู่ที่ชลบุรีคร ับผมได้เลยครับอาจารย์นะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะอาจารย์นะอาจารย์มากี่ทีก็สนุกตลอดเลยอ่ะนะ ขอบคุณครับ นี่แล้วช่วงนี้ยังไงครับเริ่มแบบเตรียมแผนที่จะแบบว่าจะต้องเดี๋ยวอีกประมาณสักเดือนนึงก็ต้องกลับมาเปิดเทอมแล้วอาจารย์นะฮะ ครับช่วงนี้ไปโรงเรียนเรื่อยๆแล้วครับ นะฮะ พอดีวันนี้วันศุกร์ด้วยก็เลยพรุ่งนี้ตื่นสายได้ก็เลยโทรมาเล่าประสบการณ์ให้แฟนๆ The Shop ได้ฟังร่วมกันครับ ครับผมขอบพระคุณอาจารย์มากนะไงอาจารย์สู้ๆนะนะครับเดี๋ยววันไหนว่างศุกร์เสาร์อาทิตย์ไหนว่างก็โทรศัพท์มาเล่าให้ฟังกันอีกนะ ครับผม ได้เลยครับขอบพระคุณอาจารย์มากนะ ครับผมครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี